लगे, नहीं पूछेगा तो घर में जो है उससे ऊपर है, मेरी अनुमति से उसको करना चाहिए। ये व्यवहारिक मर्यादा जो है वह सब जगह इस प्रकार की थी, और उसी मर्यादा के कारण जो है वह इस प्रकार का स्वाभाव था। तो यहां पर भी यही है कि भाई इसलिए अज्ञानी विषयक है, तो ये कहा दृश्यते ही ब्रह्मविद षडंगविद चतुर्वेदविद पूजनादो विशेष गुण विशेष संबंध, गुण विशेष का संबंध देखा जाता है। पूजा दान आदि में ठीक है, पूजा में दान में इत्यादि। अच्छा, अब कहते हैं कि कारणम ब्रह्म, कारणम पाठ है सम्मेलन, संबंध के बाद पूर्ण विराम है क्या? हाँ, पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए, कारणम पर होना चाहिए। अब कारणम का संबंध पूर्व से लगाना ठीक है, गुण विशेष संबंध कारणम है, ऐसा अन्वय बनना चाहिए, चाहे कामा हो चाहे पूर्ण विराम हो है? क्योंकि हमारे में संबंधा के बाद पूर्ण विराम रख दिया, वहां पर पूर्ण विराम होना ठीक नहीं है, क्योंकि कारणम का अन्वय पिछले के साथ रखना अच्छा है, है? हाँ, गीता प्रेस में है ना, तो कारणम का संबंध पूर्व से रखना चाहिए कि ब्रह्मविद षडंगविद चतुर्वेदविद इति पूजनादो गुण विशेष संबंध कारणम है। और ब्रह्म तो वह तो कारण है, ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म तो सर्व गुण दोष संबंध वर्जितम इति अतो ब्रह्मण स्थिता इति उक्तम। और ब्रह्म तो सभी गुण दोष, यहाँ पर बता दिया गुण विशेष संबंध है कारण ना, पूजनादि के भेद में गुण विशेष, गुण विशेष संबंध यही कारण है। और ब्रह्म तो सर्व गुण दोष संबंध वर्जित है, इसलिए जो ब्रह्म में स्थित हैं उनको किसी प्रकार का दोष स्पर्श नहीं हो सकता है। तो इति अतो ब्राह्मण ते स्थिता इत्युक्तम कर्म विषयम च समसमाभ्याम इत्यादि। इसलिए समसमाभ्याम ये जो सूत्र है ये किस विषय का है? कर्मी के विषय में है। और जो हम लोगों का प्रकरण चल रहा है वो किस विषय में है? इदम तो सर्व कर्म संन्यासी विषयम प्रस्तुतम है, यहाँ तो सर्व भाष्य में देखते जाए भी है, इदम तो सर्व कर्म संन्यासी विषयम प्रस्तुतम, यहाँ तो सर्व कर्म संन्यासी विषयक जो है प्रकरण चल रहा है, यहाँ कर्मी विषयक प्रकरण नहीं चल रहा है। तो प्रकरण जब परमार्थ तत्व विषयक है तब व्यवहार को लेकर के वहां पर निर्णय नहीं होता है, इसलिए कहा कि इदम तु प्रकरणम, ये प्रकरण जो है सर्व कर्म संन्यासी विषयम प्रस्तुतम। सब कहा, कैसे आपको पता लगा कि ये प्रकरण सर्व कर्म संन्यास का है? कहा देखिए सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्तम सुखम बसी नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्य, ये संन्यास विषयक है। और यहाँ से लेकर के आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति, इस अध्याय के परिसमाप्ति तक यह सन्यासी ज्ञानी विषय प्रकरण चल रहा है, इसलिए कर्मकांड के सूत्र का यहाँ पर प्रसंग नहीं है और कर्मकांड के सूत्र से उसका कोई संबंध नहीं होगा। थोड़ी सी टीका देखिए, देहादि संघाताभिमानवताम गुण दोष संबंध संभवा। देहादि जो संघात है इसका अभिमान रखने वालों में गुण का भी संबंध बनेगा और दोष का भी संबंध बनेगा। तद विषयम सूत्रम, उसी विषय में यह सूत्र है इत्युक्तम। अब इदानीम ब्रह्मात्म दर्शनाभिमान अवतम, जो अपने को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं तो उनका तो गुण दोष असंबंधात, उनका तो किसी गुण दोष से कोई संबंध बनेगा नहीं। न तद विषयम सूत्रम इत्यभिप्रेत्या, उस विषय जो है सन्यासी ज्ञानी विषय के सूत्र है नहीं, इसी को कहा ब्रह्म तो सर्व गुण दोष संबंध वर्जितम। इतस्य नेदम सूत्रम ब्रह्मविद विषयम, और भी कारण है कि यह सूत्र ब्रह्मविद विषयक नहीं है। क्यों? कहते हैं कि जो कर्मी है ना, कर्म विषयम, जो कहा था ना कर्म विषयम च समसमाभ्याम इत्यादि है, समासमाभ्याम ठीक है, समासमाभ्याम समासमाभ्याम तत्रैव पूजा परिभव संभवात इत्यर्थ, क्योंकि पूजा भी वही संभव है और तिरस्कार भी वही संभव है। कर्मी के विषय में ही पूजा संभव है, तिरस्कार संभव है। ननु यत्र समत्व दर्शनम तत्रैव तु इदम सूत्रम, कहा भाई जहाँ पर समत्व दर्शन है वहीं पर ये सूत्र है। न तो कर्म कर्म कर्मिणी अकर्मिणी वा इति विभागो अस्ति, कहा जो वो सूत्र जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर कोई कर्मी अकर्मी का विभाग तो किया नहीं है, तो ये तो सभी के लिए सूत्र है। तब कहते हैं कि नहीं, इदम तो ये जो है प्रकरण जो चल रहा है वह तो सर्व कर्म संन्यास विषयक है, वो हत कर्म का परित्याग है तो कर्मी कैसे होगा, ये प्रकरण कर्मी विषयक है ही नहीं। इसी को कहा इदम तु समत्व दर्शन से संन्यासी विषयत्व न प्रस्तुतत्व हेतु, ये समस्त समत्व दर्शन जो है संन्यासी विषयक है, इसकी प्रस्तुतत्व में हेतु कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा इत्यारभ्य, यहाँ से लेकर के अध्याय परिसमाप्ति तक संन्यासी का ही प्रकरण है। अध्याय परिसमाप्ति सर्व कर्माणि इत्यारभ्य तत्र तत्र सर्व कर्म संन्यासाभिधानात् तद विषयम् इदं समत्व दर्शनम्, ये जो समत्व दर्शन है वह अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत सर्व कर्माणि मनसा यहाँ से लेकर के बीच बीच में जो है सर्व कर्म संन्यासाभिधानात् सभी कर्मों का संन्यास का कथन होने से तद विषय इदम समत्व दर्शनम गम्यते, ये समत्व दर्शन सन्यासी विषयक है ये प्रतीत होता है। तत्र निरहंकारे निरवकाशम सूत्रम, इसलिए जब कर्म का अहंकार जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर ये सूत्र जो है नहीं लग सकता है। जहाँ पर कर्मी का अहंकार है, देहादि संघात का अहंकार है, वहीं पर ये सूत्र काम करेगा, दूसरे जगह सूत्र काम नहीं है। ननु कहाँ है? ननु यत्र समत्व दर्शनम तत्रैव इदम सूत्रम, कहते जहां तक समत्व दर्शन ही ये प्रकरण है यही ये सूत्र मान लिया जाए, तो कहते हैं क्यों कि न तो कर्मिणि अकर्मिणि वायति विभाग अस्ति, क्योंकि ये जो समत्व दर्शन कोई कर्मी के लिए है कि अकर्मी के लिए ऐसा विभाग तो है नहीं है? ये समत्व दर्शन कर्मी अकर्मी के लिए है ऐसा तो विभाग है नहीं, तो इसी को क्यों न मान लिया समत्व दर्शन में भी ये सूत्र लगेगा, क्योंकि समत्व दर्शन में कर्मी अकर्मी का कोई विभाग नहीं है। तो कहा नहीं, ये संन्यास कर्म संन्यास विषयक, ये प्रकरण कर्म संन्यास विषयक है, इसलिए विभाग तो है ही है, लग गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।